Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. 8.26 oldu saat, bitti program neredeyse. Biz de günün gazeteleriyle geldik stüdyoya, ayıp olmasın diye. Ağzımıza mı yapışır diyerek mikrofon karşısına geçtik. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın yeni haftanın başından. Hoş bulduk, nasıl günaydın. Nasıl hafta olduğunu da anlamadım. Bir bahara girdiğimiz için sevinemiyoruz. Niye böyle bugün çirkin bir hava, herkes burnunu çekiyor, herkes üşüyor. Herkes güzel hasta. Canım. Ha çok güzel. Sabah buz serin gibi oluyor bak. Sabah serin oluyor. İçeri giriyorsun. Hafif böyle ev içeri girince kışınki gibi burun akar ya. Tatlı tatlı herkes tatlı tatlı çekiyor. Öğlenliğin bir sıcak, akşam gene serin. İşte böyle bir manyak bir hava. Böyle dengesiz. Bu konuda uyaracaktım insanları. Biliyorsunuz ben zaman zaman hayatımızdaki yaman insanların portresini çizerek çevrelerinde bu tip insanlar var mı yok mu yoklasınlar istiyorum dinleyicilerimiz. Bizim fotoğrafları da at direkt. Şu lafı eden insanlardan özellikle de şu günlerde. Mart kapıdan baktırır. Mart mi? Kapıdan baktırır. O gençlerdi, Nisan'a girdik. Nisan'a girdik. Şu lafı edenler. Sabah çıkıyorsun güzel, birden bastırıyor. Bunu diyen adamlar onların hayatına hiçbir şey katmayacaktır. Bir dikkat etsinler. Çok yakınlarıysa artık onlarla yapacak bir şey yok, görüşecekler ama arkadaşlarıysa güzel esprili sinirli arkadaşlar bulmaya çalışsınlar. Sohbeti sinirli tutacaklar. Sinemadan, sanattan, efendim hoş dedikodulardan bahseden insanlar bulsunlar çevrelerinde. Yoksa böyle sokağa çıkmıştık, birden bastırdı diyen adamdan. Nasıl yağdı dün öyle, böyle kafama böyle dolular yağdı ya dün. Bir de o dolu tarifi vardır ya, leblebiden nohuta, nohuttan cevize kadar. O ne be? Öyle büyüklükleri, öyle yuvarlak zaten, portakal kadar falan bir şey olsa o zaten kıyamet habercisi diye geçer. Bu dolu çok garip bir şey yalnız hakikaten. Bir yerde. Şöyle diyorlar, herkesin muhakkak bir kere isabet edermiş dolu. Hadi ya. Yani 5 yaşında veya 55 yaşında evet, muhakkak dolu bulurmuş. Zaten insanı. Dolunun özelliği yer dersek biz yani bir şekilde denk getirirsen kaçsan bile o seni bulur, bulduğu delikte de yakalar. Bu arada çok özür dilerim, ben şey yapamadım. Buyur. Ankara'mıza büyük sirk geldi, gittiniz mi? Aa hiç haberimiz yok. Aa Moskova sirkleri midir nedir? Aa gördüm afişini. Moskova sirki oğlum ya, büyük Ankara sirki diye her yerde geçiyor. Valla artık o her hafta, büyük, her sene gelen mi diyeyim mi ama gerçekten de takdire şayan, bir gidin görün. Sen bir gittin gidin mi? Aa, ablam gidilmez mi? Gittin mi? Gittim. Güzel sirk mi? Yoksa böyle hayvanlara acıdığın, palyaçolara palyaçolar zavallı bahşiş vermek istediğin bir sirk mi? Yok. Yani ben artık şu sirk sektöründen şu palyaçoları bir kaldıralım. Yani gösteri en şaşalı noktasına. Şimdi de palyaçolarımız çıkıyor. Bir çıkıyorlar zaten. Palyaçoya gülen çocuk görmedim ben. Ya çocuklar mi? Önce bir çok heyecanlıydılar. Çocuklar böyle oluyorlar. Palyaço diye. Sonra şöyle söyledim. Hadi biraz aksiyon bir şeyler. Ya ben o palyaçoların zaten aslında sirkte başka bir görevi olduğunu düşünüyorum da. Aslan yemi olarak mı? Ha mesela. Yok lan. Yerlerini falan temizliyor bunlar araya böyle. Araya da başka zamanlarda palyaço olarak çıkıp şey yapıyorlar. Çok hevesli evet, gençler. Abi mesela, ne olur bize de biraz imkan sanırsa. Hadi lan çıkın bir güldürün bunları, güldürürseniz size şu kadar para vereceğiz diye. Genelde de pek başarılı olamıyor. Ne yaptılar Fahir palyaçolar, anlatsana. Valla bir tanesi yani şimdi zaten bir uzakta oldukları için gözükmüyor. Ha evet. Böyle diyorlar çünkü mimik falan. Bir dakika falan neredeydi yapıyor bu sirk? Aski spor salonunda. Ha spor salonunda. Ha spor salonunda sirk tabii mi olur ya? İşte spor salonunda sirk mi olur, ne güzel söylediniz. Spor salonunda sirk mi olur? Bravo. Çünkü bir kısmında böyle bir akrobatlar bir şeyler yapıyorlar. Bir salacak varmış. Varmış diye anlatıyorum. Neden? Çünkü tavan yetmiyor. Hayır tavan yetiyor. Fakat bunlar sallanıp bir karşı tarafa gerilmiş bir bezin üstüne atıyorlar. Fakat o bez bizim gözümüzün önüne serildiği için biz hiçbir şey göremedik yani. Böyle mal gibi bir perde. Perde böyle bir de ağ da mı değil? Ha? Ağ değil. Bez mi? Bez. Bildiğin bez. Bir de bunlar üstlerine ışıklı bir şeyler şey yapmışlar, takmışlar. Işıkları kapatıyorlar. Havada dönerek işte bir ışıklar geliyor. Bir görüyoruz bir çarşafa. Siz perdenin arkasından görüyorsunuz. Evet. Sonra o çarşaftan o ışıklardan bele bele oynuyor, tamam mı? Sadece ışığın çarşaftan geçmiş, evet, halini biz, görüyoruz. Biz Karagöz Hacivat. Safiye Ayla konseri gibi. Bravo. Aynen, Safiye Ayla konseri, değişiğini yaşadık. Kaç lira edin biletleri Fahir? Bir de onu söyle de bari. Ücretsiz de ablam. ne bekliyordun o zaman sen? O palyaçoyu girip küfretmediğine dua et sana. Bir ol masrafı yaptık değil mi sen, bir büyük umutlarla gittin? Vallahi neyse. Allah'tan araba diesel da fazla bir şey yakmıyor yani. İyi, büyük badire atlatmışsın Fahir, çünkü o adam üstüne falan da düşebilirdi yani. Hafazan o Allah. Sirkin yahnisi dediğimiz durum. Ha, neyse, ama güzel bir değişiklik oluyor insan hayatında, sirk kaç kere girer ki? Belki ömrü hayatımda son kez sirk seyrettim. İki hafta önce de bir hayvanat bahçesi maceran olmuş senin. Bu hayvanlara meraklı olman. Güzel hayvan var mıydı? Var, fok vardı. Aa. Ha. Ama pek bağımsız takılıyorlardı. Nasıl bağımsız? Öyle kafaya göre. Bir şeyleri yapıyor böyle, aç bir hayvan ne yapacağım, balık ver falan. Her şey fokun da mı ucuzu gelmiş? Fokun da ucuzu gelmiş. Palamudu 5'ten yiyoruz bu sene diye. Ağzında sigarayla çıkan fok mu olur ya sekte? Neyse, bunları ayrıntılarıyla konuşacağız sevgili dinleyiciler. Ama önce bir hava durumunu alalım, reklam dinleyelim. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Adele Cold Shoulder radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Sıra geldi günün gazetelerinde, buyursunlar efendim. Şimdi bugün pazartesi. Pazartesi, evet, doğru. En son Nisan ayının ilk pazar günü, yani dün. Kaba bir hesapla, evet, değil mi? Evet, dün ilk pazar, evet. Dün kutlanan güzel bir festival vardı. Neydi bu festival? Hiç haberimiz yok bizim. Havalar güzel değil diye mi kutlanmadı acaba? İçeride yapılıyor kutlamalar ya, yağmurluydu dün. Şeyde Atatürk Spor Salonu'nda kutlanmış. Sirkten hemen sonra. Yok, Japonya'da kutlanıyor bu Japon festival. Japon Festivali. Ha. Bereket Festivali. Bereket Japonya'daki Festivali. Bereket. Gerçi buna Bereket Festivali demiyor tabii Japonlar. Ne deniyor? Kanamara. Kanamara. Kalamar gibi bir şey mi bu? Kanamara. Calimero gibi. Yani nasıl? Bereketin sembolü onlarda da ne? Ne? Bizde Calimero neydi? Bizde bereketin sembolü başak değil mi? Başak mı? Tahititlere gidersen o bereket sembolü şey var ya, tam bereket tankası var. Benim bildiğim hani burası kibele. Bereketli olsun falan dediklerinde böyle bir başak falan olur. Hatta mutfaklarda öyle bir şey yapıyorlar diye bir... Nerman. Çerçeve yapıyorlar hani. İçinde buğday var, mercimek var, pirinç var falan, böyle bir çirkin hepsine çirkin. Küçük küçük böyle bir yavan bir şey var. O bereket bolluk demek değil mi? Bir şeyin bol olması lazım benim bildiğim kadarıyla, bereketli olması o için. O ne demek biliyor musun? Az az koyuyorlar ya, bak az az koyunca nasıl çirkin oluyor. Ama bele bele bol bol koyduğu zaman. Bol bol koyduğu. Onun en güzel göstergesi. Benim bildiğim bereket o... güzel. Biz ne zaman kutlayacağız Bereket Festivali'ni? Bizde var mı öyle bir şey? Bizde yok galiba öyle bir şey. Bereketli olsun diye bir şey. Değerli malı haftası var ya oğlum, sizde amba şeysinizde. Bizde şey var. Yok canım, o berekete ne alakası var? O olur mu? Armudun iyisini yiyelim, bereketli olsun. Bizde tam bunu karşılamıyor da siftah diye bir şey var bizde. Siftah, ama orada da parayı yere atıyorlar. Tamam işte. Hele o da bereketli olsun. Hele bozuk para verirsen iyice şov olur. Ben ilk siftahı şeyde görmüştüm. İzmir'de bir dükkana gitmiştim sabahtan, tatile gideceğiz Çeşme. Benim de güneş gözlüğümün kenarı şey olmuş. Yalama olmuş. Yalama olmuş. Onu bir yere sıktırttım bir gözlükçe. Tamam. Ondan sonra nedir borcum? Gerek yok, ver bir siftah falan dedi. Benim de cebimden bozuk para çıktı. Aldı onu. Tak aldı. O adam sana bozulmuş oğlum. Ben de bana sinirlendi falan zannettim. Ne oldu abi, siftah falan dedi. Özür dilerim ben dedim. Yok, siftah böyle yapılır diye de biraz da uzanmıştı. Niye yere atılıyormuş abi? Lanet olsun, senden gelecek para başkasından gelsin. Hayır. Bu Allah şerefsiz dört falan. Dört bir tarafa çarpsın da tabii oradan. Tabii canım, dört bir tarafa çarpsın. Yağsın. Bereketi enerji olarak dönsün. Mesela ben bir en son... Ya ablam, bu kağıt para sektörü çıktığından beri vallahi esnaf kan alıyor olması lazım. Uçak yapıp onu da şey yapıyorlar. Tur attırıyorlar. Ben yalnız bu siftah teknolojisinde şey, başlangıç noktasını anlamıyorum. Mesela evet, geçen sene TRT'ye giderken 12'den sonra başlıyordu ya bizim program. 1'de evet, başlıyordu. Mesela... Gece yeni başladı diye adam parayı alıp siftah diye taksinin ortasına attı. Yere. He. Mesela acaba 12'den sonra mı başlıyor gün hesabı mı? Benim bankacı arkadaşım vardı. Siftah uygulaması yüzünden kaç tane post makinesi kırılmış haberiniz yok diyor. Al diyor adam, ilk parayı çektikten sonra lak diye makineyi sağa sola fırlatıyor ya. Kredi kartında var mı siftah teknolojisi? Olmaz mı? Kartın içinde bilgi makineye geçtiği anda para orada olduğundan. Makine çıkmasın diye. O zaman siftah diye bir tuş koysunlar abi oraya, ne bilsin şey adam orada. Küçük bir lazer. peyim peyim peyim diye dolaşsın. Ha. Bravo bak. Var mı fail? Siftah diye bir iptal var. Giriş var, çıkış var. İptal değil fail. Siftah. Siftah olması lazım. İptal. İptal miymiş? Salih diye bir tuş var mı? Ben evet. Salih diye bir koyacağım. Salih ve Ramazan diye bir şey koyacağım. Ramazan. Beyaz. Şimdi Japonya'daki Kanamara Festivali bu yılda törenlerle kutlandı. Binlerce yıldır biliyorsunuz yapılıyor. Biz de kaç senedir her sene bu festivali ele alıyoruz. Yakinen takip ediyoruz. Ha. Rio Karnavalı bir bu Kalimera Faslı. Kanimano muydu? Kanamara. Kanamara. Tokyo'da düzenlenen Kawasaki bölgesindeki Wakamiya Hashimangu Tapınağı'na gidiyor Japonlar biliyorsunuz. Çok güzel. Ve doğurganlığı kutsuyorlar. Nasıl kutsanıyor pardon hocam? Sizin doğurganlığınızı bir kutsayalım. Doğurganlık dediğiniz doğanın doğurganlığı mı? Yani buğdayların... Benim de bildiğim başka yine buğdaya geldi. Tarımla ilgili bildiğim başka bir şey. Başakların buğday mı? Hocam doğurganlık deyince akla gelen ilk isim buğday değil mi? Nasıl doğuruyor? Hayır ya, bildiğimiz... Yilebin, Çukurova. Kadının bebek doğurmasından tabii canım, bahsediyor. İnsan doğurganlığından da bahsediliyor. Efendim hayvan doğurganlığından da ne bileyim tarım alanındaki doğurgan. Ama tabii... Orman alanlarının tarıma açılmasından bahsediliyor mu? Hayır. Japonlar arasında kadın kılığına girerek dev bir penis anıtını taşıyan erkeklerde büyük ilgi görmüş. Bir daha hocam, söyleyemeyeceğim. Bu senin bereket dediğin bu mu? Yahu arkadaş. Ne heykeli ne heykeli? Venus. Dev bir yani nasıl diyeyim? Gerçi pipi de dev olmaz ama dev bir. Anlaşıldı dev artık. Pipiler. Bir de bunu şimdi bu ağır bir şey diye mi? Erkekler kadın normalde kadınların taşıması gereken heykeli kadınlar taşıyamıyor, o yüzden erkekler kadın kılığına girip mi taşıyor? Ay kadınların taşıması herhalde başka yorumlara da yol açabilir diye erkekler taşıyor bunu. Eğer kadın kılığında taşıyorlar yorumunu yapacak yine yapar ve üstelik burada daha çirkin yorumlar var. Vallahi bile yani. Saat mi soruyorlarsın heykeli taşıyacak? Saat kaç? O bir derece. İyi de bunun çok özür dilerim de ya bu eski insanları anlamak biraz zor. Bereket bereket diye. Her tarafta şey yapmışlar ya, ben başka tarihi şeylerde de gördüm. Ben başak diyordum. Bravo. Yine neredeyse yaklaşmışım. Başak biraz daha üstüne çıkıyor. Hayır, o da var. Başak kısmı da var. Başak kısmı da mı var? Tabii canım, o makette artık maket gibi görünüyor, bilemiyorum. O makette o şey kısımları da var yani. Başaklar içinde bir maket mi? Tabii yani başaklardan çıkmış böyle. Der logo hazır zaten bu konuyla ilgili. Bir de bağlamışlar. Neyi bağlamışlar Oktay? İple bağlamışlar. Zapt etmek için canlı mıymış? Sevdiymiş. Ne yapıyor bu, tapınağa vallahi mı götürülüyor? Tapınağa götürülüyor. Ben o tapınağa gitmem arkadaş ben bir daha. Ben hakikaten. Baharı karşılıyoruz. O bana! Şey mi oluyor sonra, dilek mi bağlanıyor ona? Aa, bir tane çapıt var evet. Evlenmek isteyenler de ona bulmuş. Yani var ya kötü kötü. Simgeymiş tabi abi, siz niye bunu şey yapıyorsunuz ya? Kanamara'da simge olarak kullanılan dev penisin. Aman yapma, ne güzel yapma. Tamam. Yapma. Yapmayın. Demeyelim. Demeyelim. Baharı Karşılama Festivali hayırlı uğurlu olsun hepinize. Evet, çok güzel. Japonya'dan buraya estir rüzgarlar. Japonya'dan bakın. Sevgilerle. Ben o rüzgarı pagan, da kabul pagan etmiyorum. Geliyorlar, hadi tamam pagandır, sesimizi çıkarmayalım falan ama bir dönüyorsun anam. Burnunun dibine kadar dayamış koca koca. Bir de bunun bir normal boyutu var yani şey, insanın gözüne sokarcasına, aa işte bak bereket geliyor diye böyle gelinmez ki ya. Dua et. Ama bağlamışlar. Ben bahsedeceğim. Ya hakikaten. Ben... Tebrik ediyoruz Japonları o zaman. Hı. Şimdi bir şey soracağım. Bu bereket haftası kapsamında mesela. Bize bereket haftası mı? Ne haftası bu? Hafta değil mi? Bir günde mi kutluyorlar? Bir günde. Bir günde kutlanır. Nisan'ın ilk pazar günü. Ha, herkes o gün bir toplu. Tabii bir güzel böyle gidiyor. Kutluyor böyle bir sevişmeler bitti falan. Sonra düşmanları totem gibi ona bağlıyorlar. Çevresini dans ediyorlar. Kesip yiyorlar. Bitti. Doğru. İşte güzel. En güzel kama neydi? Kanamara. Kanamara. En güzel festivalmiş. Ama yine hafta olarak da değerlendirebilirsin yani sen. Eğer bir sonraki habere geçiş imkanı vereceksen. Şimdi... O zaman çok güzel, ben size şeyimi söyleyeyim, ben bu konuyla ilgili fikirlerimi söyleyeyim. Hazır konuyu açtı Oktay, ben de devamını getireyim. Lütfen. Buralarda bir yerde hazır sevişme deyince benim aklıma gelen başıma geldi çünkü. Sevişme diye bir konu başlığımız yok. Biz günün önemli haberleri diye bakıyoruz olaya. Evet, günün önemli haberleri, günün en önemli. Bakmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Bravo, bravo. O zaman ben de size Hindistan'la ilgili bir şeyi anlatacağım. Ha, Hindistan'da işte büyük sıkıntı yaşanıyor. Çünkü şöyle bir haber var. Kama Sutra'nın vatanı cinsel eğitim veremiyor diye bir eğitim sektöründen çok... ne oluyoruz? Nedir sabah sabah ya? Ben de anlamadım. Pazartesi. Omuzlarda taşınan maketle başladık zaten. Hindistan'dan da çıkıp mesela futbolun beşiği İngiltere denir. Medeniyetin beşiği Anadolu denir de sevişmenin beşiği Hindistan diye de hiç böyle duymamıştık. Orada da büyük sıkıntı yaşanıyormuş. Kim nasıl yapacağız, Allah bu çocuklara Allah nasıl öğreteceğiz diye. Ki biliyorsunuz bu dünyada ilk kez resimli kitap haline getirilen yer biliyorsunuz ki Hindistan. Evet. Bu işin artık şey derler, pirleri orada yaşar derler, bu işin pirleri. Orada sıkıntı yaşanıyorsa her yerde yaşanıyor. Hindistan'da seksin incelikleri ve harcısını arttırmasına dair bir kurul kurulmuş. Şeyde komisyon tipi bir şey. Ya ülkede... kalabalık ya bu Hindistan. Her şey için daha bir kurul, her şey için bir komisyon kuruyorlar. Yani. Canım bunun ondan da komisyonu oluyor. Olmaz. Bu da haber senin oluyor Fahir. Yoksa yani her şey için bir komisyon vardır orada. Ya, hayır, komisyon. Kama Sutra komisyonu muymuş? Neymiş ha, Kama Sutra. Çocuklarımıza daha iyi haz almasını nasıl öğretebiliriz? Daha iyi bunu Allah Allah. Nasıl bir noktaya gelebiliriz? Kalabalık ya, daha kalabalık nasıl olabiliriz? Doğru, adamların derdi bu. Ondan sonra bunun için eğitim çalışmaları başladı en kısa sürede. Yani önümüzdeki sezon Eylül güz dönemi diye geçer değil mi bu? Güz döneminde başlıyor okullarda. Eğitim olarak artık hocalar gelecekler, bu işin uzmanları. Çocuklar bakın bunlar böyle. Bugüne kadar öğrendiklerinizin hepsini bir kenara bırakın. Kaç yaşında çocuklardan bahsediyoruz? İlk eğitimden bahsediyoruz. Küçücük iblislerden itibaren. Evet. Çünkü yani Hint ve orta öğretim. Hint ve orta öğretim. Çok güzel söylediniz. Ama ben şimdi bunlardan da... Bu 23 Nisan'da falan gelecekler bunlar. Hakikaten 23 Nisan'da gelecek. Vallahi önümüz 23 Nisan. Ben Hindistan'da bir rahatsız oldum. Hintli çocuk istemem ben eve. Yarın öbür gün. Aa, biz alabilir miyiz acaba? Hintli çocuk mu? Yıllarca Ankara dışında yaşayan birisi olarak Hintli 23 Nisan'da çocuklara özenmiştim ben. Şimdi alabiliriz herhalde. Alamazsınız abi. Niye alamayız? Gerçi ya, yaşıtı da olması gerekmiyor ya. Yaşıtı olmuyor zaten. Onlar bizimkiler. Biz hep onlar güdük güdüktük. Bize gelenler böyle... Onlar genç irisiydi Fahir. Affedersin, ay gibi adamı getiriyorlardı. O zamanlar bizim ülkemizde Nestle, Nesquik'ler falan yoktu ki. Onlar içiyordu Nesquik. Vallahi yiyorlardı. Bize sütleri içiyordu. Bize Nutella'ları yiyorlardı. Sütçüler getiriyordu. Evde böyle tenekeyle döküyordu. Onu kaynatıyordu. Bütün vitamini biz gidiyordu. Biz koleradan şeyden geberip gidiyorduk ya. Vallahi onlar Nesquik'ler diye içe geliyorlardı. Ben benim moralim bozulurdu ya. Hakikaten bir tanesi gelmişti. Yemin ediyorum... Ya babam gibiydi böyle, adamın bıyıkları falan çıkmaya başlamıştı. Nerede sizi bir tanesi? 13-14 bize değil canım, bizim. Sizin okulunuza mı geldi? Bizim sınıfa verdiler de kim aldıydı onu hatırlamıyorum. Sınıfları mı dağıtılıyor, nasıl oluyor ki o sistem? Ne bileyim, Fahin anlattığına göre sınıflara dağıtılıyor, birileri de alıyor. Onları böyle garip bir sistem var. Alan çıkmazsa sıraları mı birleştirip yatıyorlar mı, ne yapıyorlar? Bıyıklı olanlar sınıflarda mı yaşıyor, ne oluyor? Ya bir de herkesin almak istediği böyle şey almak istiyordu. Almak bize istediği ne ya hakikaten? Ya orada öyle geçer ya. Aldık bize ve bu sene işte roman aldık falan diye geçerdi. Onda herkes böyle bir işte genç bir şey hanımefendi almak istiyordu o dönemlerde, böyle bir öyle bir şey olursa. Herkes diye. Dediğin arkadaş çevrenden bahsediyorsun. Arkadaş çevrenden yani. Ama ne oluyordu, bir geliyordu böyle zebellak gibi çocuk. Bir de anlaşamıyorsun. Bir de adamla oyun falan da oynamıyor. Ne oynayacaksın? Bizde de oyuncak sektörü de zayıftı. Bir şey de veremiyorsun adamlara böyle hani. Nintendo oynasın, bir hakikaten şey oynasın. Doğru. Öyle bir şeyler de yoktu. Ne şeye, tahtaya çivi çakıp bozuk parayla futbol. Celsen'le butik oynayalım diye aşağı götürüp misket oynasan olmaz. Böyle bizde tam yöresel kalıyordu. Bilmez abi onlarda. Ya arka tarafta inşaat var, oraya gidelim inşaatın molozlarından güzel şeyler buluruz diye. Başvurun siz bence ya Ege. Ne? Başvuralım. Başvurun. Yani başvurun. Nasıl ama ülke belirtebiliyor musun? Bu sene değil canım. Ülke yani bu sene. Ali'nin okula başladıktan sonra artık. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sene geçti zaten abi. Dünya haritası. Ben zaten Ali'ni zora yediriyorum. Bir tane de getirecekler lafımdan da anlamayan bir tane Japon bebeği. Bir de ona mı yedirmek istiyorsun? Hayır, onu şey yaparsın. Örnek teşkil ettirirsin. Bak yemezsen Japon'a veririm diye. Japon'a verirsin. Orada Ali'ni mesela mi vereceksin? Ya o da yemezse? Ha? Ya o da yemezse? Basarsın Japon'a tokadı. Parasıyla değil mi? Bu arada şey... Bak, öksürmene çok sevindim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın, şanssız Evet, yeni köşemize hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bundan sonra her pazartesi şanslı mısın, şanssız mısın diye bir test yapacağız. Haftalık bu test, onu bir baştan söyleyelim. Bir haftaya yayılmış bir şey, yani haftaya nasıl başladıysa öyle. Eğer bu haftanın başında şanssız çıktıysan, affedersin, ağzına kuş tutsan bundan sonra şanslı geçmesini değiştiremez. Bir sonraki haftaya kadar, ne zaman ki? Bir sonraki haftaya kadar. Bir sonraki haftanın ne zamanına kadar? Pazartesi. Modern sabahlarda şanslı mısın, şanssız mısın? Ve testi sonucu değişinceye kadar. Evet. Nasıl şimdi, bir insan seni yalancı bellediyse, ne yapsan ne etsen o yalancı olmadığını onu ispatlayamıyorsan. Aynen. Nasıl ön yargılar her zaman geçerliyse, gerçeklerin yerini tutuyorsa. Evet. Nasıl bu da öyle. Ki, nasıl ki kuşların yuvaları varsa, nasıl ki İlhan'ın arabası varsa. Buyurun efendim. Şimdi 7-13 Nisan haftası testine öncelikle size soruyorum. Hazır mısınız? 7-13 Nisan hazırız. Testi. Evet, hazır. Sevgi miymiş? Şimdi ben size testi gerçek isimlerimizle mi yapacağız yoksa sahte isimlerle mi katılıyoruz? İsterseniz sahte isimlerle katılın. Çünkü Salih. Yanıtlar... Ramazan... Yanıtlar şey, objektif olsun. Tamam. Fahir, seni Ramazan olarak yazıyorum. Hatta Ramazan diye de yazarsan. Yok, Ramazan olarak yazıyorum. Beni de Salih. Ege, seni de Salih olarak yazdım. Tamam. Beni bundan sonra öyle söyle de biz de şimdi hani bazı şeyleri yayında belki dinleyicilerimizden gizleriz ama Salih ve Ramazan olarak şey yaparsak o kadar problem çıkacağını zannetmiyorum. Sen istersen tamam. Soruları hazırla, biz de kağıt kalemimizi hazırlayalım ve şanslı mısın, şanssız mısın başlasın, ne dersiniz? Buyurun. Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Dünyanın en garip anketine hoş geldiniz. Hoş İlk başta onu söyleyeyim. Daha önce bir radyo programına katılmış mıydınız? Sevgili Salih'ten başlamak istiyorum. Hayır, ilk kez katılıyorum. Yani çok iyi bir radyo dinleyicisiyim. Özellikle Radyo Ottu'yu çok uzun zamandır dinliyorum. Her sabah açık radyo. Peki Salih, hoş geldin tekrar. Bol şans diliyoruz sana. Gerçi bu yarışmada şansa ihtiyacın yok. Ramazan sen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Neyle geldin? İlk başta onu söyle. Arabayla geldim. Tebrik ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Otobüslerini almadılar bizi. Binemiyormuşuz. Bizim haberimiz yok. Tabii haliyle. Neyse, Allah'tan arabayla geliyoruz da. O zaman ilk başta şunu sormak istiyorum ben. Lütfen. Harf mi? Rakam mı? Harf. Rakam. Harf. Rakam. Bakıyoruz makinemize. Ramazan. Sen kazandın. Evet. Söyle, bir şey söylemen lazım. Ona göre harfimiz sana bir sayı numarası verecek. 7. 7. 7 diyorsun. Sesli. Evet. Ben. Sen de söyle. Bir rakam ya da harf söyleyeceksin. 25. 25. Ha, pardon. Bir saniye, sessiz olur musun? Burası sessiz olması lazım. Rakam mı vereceğim, bir sayı mı? Rakam ya da harf mi? Harf. Fark etmez. Bir. Bir. Sesli. Sesli bir rakam veriyorum. Bir. Sessiz dedik ve yarışmamız başlıyor. Anketimiz başlıyor. Birinci soru. Şimdi ben size bir soru soracağım. Üç seçenek vereceğim. Siz A, B, C hangisi olduğunu söyleyeceksiniz bana, tamam mı? A, B, C. İlk sorumuz. İlk sorumuz. Çocukluk fotoğraflarınızda nasıl görünüyorsunuz sizce? Bir düşünün. Yanıt çocukluk veriyorum. Fotoğraflarınızı. Aa. Sus bir. Bir sus. Ben devam veriyorum. Kebiş gibi. Kebiş gibi seçeneği maalesef yok. A seçeneğine bakıyorum. Evet. Küçük bir melek gibi hep gülümsüyorum. Melek, yavru bir iblis gibi yani. B seçeneği. Bazen suratsız, bazen üzgün, bazen de öfkeli. Değişken ruh halleri. Mona Lisa. Olumsuz bu. C seçeneği. Ne yazık ki benim çocukluk fotoğrafım yok. C seçeneği. Hangisi? Benim C seçeneği. Ne yazık ki benim çok çocukluk Ramazan fotoğrafım yok. Dedi. Olanlarda da kebiş gibi çıkmışım. Salih! Sen ablam. Ben de bir gülümseme var ama içten olmadığı her halinden belli. Hangisi fotoğraf yani? Çekilirken gülümsenir demişler bana. Yani böyle ilk bakışta üzgün ama bilen gözler şöyle bir dikkatli baktıklarında orada çok acıklı bir gülümseme görüyorlar. O yüzden A ve B arasında. Oktay, aslında A C ve B diyorum ben de çünkü onlara fotoğraf denilemez. Ben tasvir edebilir miyim Ege'nin gülümsemesini? Buyurun. Ege geçen dediğin Ege... Salih mi? Aman Salih. Salih'in bir internet sitesi için çekiyordu ya fotoğraflarını stüdyoda böyle. Şöyle bir gülümsemesi vardı. Anladım. İşte o çocukluğum. Sahte bir buruk. Buruk bir gülümseme. O zaman buruk hangisi, hangi seçeneği? Kavruk bir gülümseme. Ha, kavruk C açı. Seçeneği. Kavruk C açı. Olmuyor abi o zaman. O zaman o fotoğrafı B hocam, seçeneği. O zaman B seçeneği. Suratsız, üzgün, bazen de öfkeli. İlk soruyu geride bıraktığımız anda puanlara bakacağız birazdan. Hazır mısınız? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Evet, puanlara geçiyoruz. Puanları vermek istiyorum. A masasında oturan Salih. Ne çok harf oldu ya. Kafam karıştı vallahi sunucu olarak. A masamızda oturan Salih arkadaşımız 75 puanda. B masasında oturan Ramazan arkadaşımız 62 puanda. Şimdi bu puanlama biliyorsunuz düşük mü olması gerekiyor, yüksek mi olması gerekiyor, onu da yarışmanın sonunda söylüyoruz. O yüzden herkes kazanıyor bu ankette. Devam ediyorum ikinci soruyla. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Hazırız. Çok yakında doğum gününüz var. Ne hissediyorsunuz? A seçeneği. Çok sallamıyorum. B seçeneği. Lanet olsun bir yıl daha yaşlanıyorum. Niye biz böyle konuşuyoruz abi, lanet olsun. Hakikaten. Ha. Ey dostum lanet olsun ha. C seçeneği. Sana beyaz adam gibi düşünmeyi öğreteceğim. C seçeneği. Seviniyorum çünkü bir sürü tebrik, hediye ve çiçek alacağım. Alacağım olacak o tabii. Alacağız demiş. Vera. Bunlardan hangisini daha yakın buluyor Salih ve Ramazan arkadaşlarımız? Bakalım bu sefer Ramazan sen cevaplıyorsun ilk olarak. Ben burada C seçeneği diyorum. Ben zaten hani bunları doğum günlerini... sisteme para kazandırmak için uydurulmuş şeyler olarak düşünüyorum ve bu yönde de tepkimi koyuyorum ben. Yani seviniyorsun ve bir sürü tebrik hediye ve alıyorum. Ben onları çok seviniyorum. Alınca çok mutlu oluyorum. Evet. Peki ya Salih ne diyor? Teşekkür ederim. Ben teşekkür pek ediyorum. Sallamıyorum. Pek sallamıyorum. Genelde böyle konuşuyorum. Sallamıyorum. Ve babamın karşısında bacak bacak üstüne atıyorum. O zaman sana da A seçeneği diyoruz. Teşekkür ederiz. Puanlarınızı alabilir miyiz? Puanları veriyorum. A masasınızda hanginiz oturuyordu ya? Salih. A masasında oturan Salih'in 68 puanı var. Eksi 7 puanla. Devam ediyor yarışmaya. Ve Ramazan B masasında oturuyor. 79 puana yükseldi bu cevap. Tebrik ediyorum ikinizi de. Hatırlatayım. Kimin kazandığı, kimin kaybettiği yarışmanın sonunda belli olacak. Tavla gibi. Üçüncü soru. Arabanızı park etmeye hazırlanırken... Arabanan geldiyse eğer... Sizin girmek istediğiniz yere... Hop diye. Mesela Salih, sana söylüyorum. Evet. Senin girmek istediğin yere hemen Ramazan giriyor. Park yerinde mi? Park yerinde. Nasıl tepki verirsin? Ben öyle bir durumda... Ramazan sen de Salih giriyor gibi düşün. Ha. Ben öyle bir durumda o park edeceğini anladım. Bir reklamda görmüştüm. Hemen arabadan çıkıp saçlarımı açıp bele bele bele bele. Bunun büyüsüne kapılır. O çünkü bende bir şey etkisi yaratır. O zaman şöyle yapalım. Seçenekleri seçenekler seçenekler üzerinden seçeneklerden gidelim çünkü. Ben de ilk önce şuraya güzelce bir park edeyim. Ondan sonra da şu arkadaşı arabaya alayım derim. Adam doğru söylüyor. Şu saçları savuran arkadaşla biraz konuşmak istiyorum. Bakalım ne diyor seçeneklerimiz. Çok sinirlenirim, camı açıp şoförün canını okurum. Canına okurum mu? Canına mı okurum? Veya canına okurum. En son kimin canına okudunuz teşekkür ederim. B seçeneği. Hep aynı şeyler oluyor. Neden hep bu tipler beni buluyor? Dersin. C seçeneği. Kızarım ama boş verip yoluma devam. Yani bir kere daha hocam. Çok sallamam ifadesi var burada C seçeneğinde. Bu kez Salih, senden alalım hadi ilk cevabı. Teşekkür ederim. Park konusunda bir şey tartışması yaşama şansımız var mı? Ben geri girecektim. Sen yok, şey... bunlardan bir tanesini seçmek zorundayız. Evet. Ama orada şey var, şimdi uluslararası geçerli olan kurallar var. Onlar dahilinde. Dörtlüler yanıyor mu yani? Evet. Kim ben dörtlüleri mesela yaktıysa o alır. Dörtlüleri yakmamışsam hiç hayıflanmaya hakkım yok. Yok. Neden bunlar hep benim başıma geliyor yahu? Lanet ben seçeneği olsun diyorsun. Yok, çok sallamamıştı. Hep aynı şeyler oluyor. Neden bu tipler hep beni buluyor mu dersin, yoksa kızarım ama boş verip yoluma devam ederim. Kızarım ama boş verip yoluma devam ederim. C seçeneği diyorsun yani. Bir kere daha. Ben, Ramazan sen canım. Ben uluslararası kurallar neyi gerektiriyorsa hukuk neyi gerektiriyorsa, adalet neyi gerektiriyorsa. Sen geri vitese taktın mı? Salih gelirken geri vitese takıp o şeyleri yaktın mı? Bas geri. Yokuş aşağı park ettiğimde geri vitese takar ve el frenini çekerim. Teşekkür ederim. Tekerlekleri ne tarafa doğru çevirirsin? Tekerlekleri yol tarafına doğru. Yol tarafına değil, öbür tarafa. Aferin tarafına çevirmek suretiyle. Ve taş bulursam da arka tekerlerin arkasına koyarım. Zaten bu kadar vakit kaybettikten sonra da herhalde toparlanıp gidiyorsun. Evet. Dönmek zorunda. Ha, evet. Ben hukuk diyorum, adalet diyorum. Bunları söylüyorum ama... Ama tabii ki şöyle bir şey var. Eğer bu girdiyse sinirlenirim ve tepkimi arabadan inerek... Doğal yollarla... Yani şoförün canına ot tıkarsın. Hayır, şoförün canına ot tıkamam ama o gittikten onun bak... arabasını çizerim. Şoförün camına ot tıkasana ya. Onun arabasını çizerim. Bak, kilidine bali sürerim. Tamam, onun anlaşıldı. Arabaya var ya... Günaydın. Günaydın. Günaydın. Saat 9.40 sevgili dinleyiciler, modern sabahlar devam ediyor. Şanslı mısın, şanssız mısın testlerinin ilk yarısı geride kaldı. Yarışma tüm hızıyla devam edecek. Eminim, biliyorum ki bazı dinleyicilerimiz de bunun meraklısı. Her hafta pazar gününden kağıtlarını kalemlerini hazırlayıp nedense radyonun başına geçiyor. Ya pazartesi diyoruz şunu. Anlamıyorlar çünkü onlar böyle deli gibi bir dinleyiciler, yani deli. Bildiğin gibi akli melikelerini kaybetmişler artık. Yazık diyoruz ve hazırsanız hep birlikte şanslı mısın, şanssız mısın'ın yeni etabına geçiyoruz. Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın, şanssız mısın? Evet, bir şanslı mısın, şanssız mısın da daha birlikteyiz. Yeniden merhaba. Ramazan ve Salih bizimle birlikte. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Ve tabii Ahmet Vefik Paşa İlk Öğretim Okulu'ndan arkadaşlarımız da stüdyomuzda. Hanginiz A masasındaydı? Ben A masasındaydım. O A'ydı. B masasındaki Ramazan, sana soruyorum bu soruyu. Menakabinde sen de cevaplayacaksın Salih. Soruyorum. Bir arkadaşınız sizi aniden hafta sonu için Londra'ya çağırıyor. Ne biçim bir akıl? Bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Arkadaşlar! Henüz soru bitmedi. Teşekkürler. Ne düşünüyorsunuz? Londra'ya mı? Evet ama bir dakika dur. Bir onu gönderken vizen var mı onu sorsana. Onu var mı vizen, ben İngiltere'ye girebiliyor muyum? Bir seçenekleri ben söyleyeyim istersen, heyecanlandın sen Salih. Evet. Ramazan heyecanlandı. Hemen kabul ederim, çok eğleneceğimiz kesin. Garanti gözüyle bakıyorum eğleneceğimize. Yoksa B seçeneği. Böyle evet, pahalı bir daveti kabul edemem, karşılığını nasıl öderim? Gider bedenimle öderim. Yoksa C seçeneği. Londra çok ilgimi çekiyor. Daha önce de birkaç kere gitmiştim. Bu bir cevap mı? Temennim. Yalnızca evet, sitem. Ramazan hangisi? A mı, B mi, C mi ablam? Londra'yı pek beğenirim. Benim ayaklarım da pek biçimlidir gibi bir şey. Şimdi ya bu tek C, D başka bir seçenek verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. A, B ve C. Ben cevap verebilir miyim? Bence veremiyoruz. Yarışma mantığı içinde veremiyoruz. Veremiyoruz. Ha. O zaman şöyle. Peki seçenek kombinasyonu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Arkadaşın Salih cevap versin sana. Bence yapamıyoruz. Salak salak konuşmayalım lütfen. Ama lütfen. Lütfen ben ama dinlenmeyeceksem yani. Lütfen. Evet, şu anda seni dinliyoruz. Seç birini sevgili Ramazan. Seç birini. Ay çok heyecanlıyım şimdi. A mı desem, B mi desem, C mi desem? C. C seçeneği diyorum. Londra'yı pek beğenirim. Daha önce de gitmişliğim var. Ben de C diyorum. Çünkü bu bir cevap değil. Aynı soruyu Berlin için de söyleyebilirim. Evet. O zaman 5. sorularımıza geçmeye hazırsanız. Şöyle bir cevap... şey yapabilir miyim? Çok özür dilerim. Ben 5. soruya geçmeden önce Gazi İlkokulu adına size çiçek mi verir? Bu plaketi vermek istiyorum. Ay çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Salih'e çok düşüncelisin. Çok düşüncelisiniz. Gazi İlkokulu'na buradan teşekkür ediyoruz. Evet, yarışmamıza de devam. Ahmet Nefikbaşı İlköğretim Okulu arkadaşlarımızın adına ne verdin? Biz de size biriktirdiğimiz gazeteleri kuvvetli bir alkış gazeteleri ve aynı şekilde Atakya. Bu... Aynı şekilde bu kağıtları ve gazeteleri ihtiyacı olan arkadaşlarımıza vereceğiz, dağıtacağız. Üstümüzden bir gerilim kalktı çünkü. Ne olacak, ne olacak diye merak ediyorum. 5. soru. Evet. Sizce bir insan ne zaman mutlu olur? Bence Salih, bir insan önce insan olduğunu anladığında mutlu olur bence. Doğru. Bir insan başkasının mutluluğuyla mutlu olur. Başkasının mutluluğun başladığı yerde benim mutluluğum biter. Doğru. Arkadaşlar. Yalnız biraz yavaş alkışlar mısınız? Teşekkür ederiz. Evet. Tamam yeterli arkadaşlar. Şimdi seçenekleri ben vereyim yine de. Çok güzel cevaplar verdiniz ama. Hayatını kendisi yönlendirdiğinde diyorsanız A butonuna çok hayatımı kendim yönlendirdim, çok mutluyum. Yarışmanın bu noktasından itibaren önünüzdeki butonlara basma hakkınız var. Onu ben başta söylemeyi unuttum. A butonuna basabilirsiniz. Ben ilk yanıta çemkiriyorum. Nasıl? Hayatımı kendim yönlendiriyorum. Çok insan tarafından sevildiğinde mutlu olursanız B butonuna basın. B butonu. Hayatta meydan okuduğunuzda C butonuna basın. C butonuna basıyorum. Evet. Hayata ve size meydan okuyorum. Hayata ve sana. Gömün doluyor. Salih sen ablam? Ramazan. Ablam sen? Ben B butonu. B butonu. B butonu, C butonu. Evet arkadaşlar son iki soruya geldik. Son tura mı girdik hocam? Final etabı. O butonları bu noktadan sonra kullanamıyorsunuz. Bu butonları yalayabilirsiniz bundan evet. sonra. Çünkü çok güzel renkleri. Siz kaç yaşındaydınız ya? kaçer yaşındasınız siz? 41. Tamam o zaman devam ediyorum. Çocuk istiyor musunuz? Çocuk istiyorum, çocuk istiyorum, çocuk istiyorum, çocuk A, istiyorum. Evet mutlaka. B. Aslında istiyorum ama... Bu ne demek ya? Doğru erkeği henüz bulamadım. C. Aslında istiyorum ama doğru kadını henüz bulamadım. D. Hayır, ben büyük aile insanı değilim. Hangisi? Büyük aile derken mi? Zaten yani ufak bu arada çekirdek aile çekirdek kavramını abi. Anlayamamış bir adam. Ben doğru erkeği henüz bulamadığımı düşünüyorum. Yani B diyor. Bir dakika. Arkadaşlar sevgili yönetmenim nasıl çıktı o ses? Hatırlı yani. Cevap verdim. C diyorum. Böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. Evet. Evet. Ramazan sen? Ben böyle bir dünyaya çocuk getiririm ama bir şartla. Ben bir küçük şiir okuyabilir miyim? Bir dakika yavrucum ya. Öf ne kadar bir garipsiniz ya. Çok küçük bir şiir okuyabilir. Arkadaşım cevap veriyor. Ama cevabı şiirin içinde diyor. Evet. Biz bir potpourri hazırladık. Salih. Bir yaşam bırakın biz çocuklara. Islanmış olmasın gözyaşlarıyla. Aferin alkışlıyoruz. Aferin. Bir dünya bırakın biz çocuklara kirlenmiş biz olmasın. Dünya diyorum. Çocukları kirlenmemiş bir dünyaya. Ses lan. Merhaba. Evet teşekkür ediyorum. Yerinde müdahale ettiğiniz için alkışlar sizlere. Evet Ramazan sen de cevapla bu soruyu. Dedik çocuk ya. İstiyor musunuz ne dedin? Ha çocuk istiyorum. Ben kendim çocuğum ne bir dünyaya daha çocuk daha lanet olsun tamam, böyle anladım, hayata. Anladım. D seçeneği diyorsun sen. Ve son sorunuz bakın iyi düşünün bu her şeyi. Arkadaşlar sokmayın oraya elinizi. Elinizi Ramazan sokmayın. Arkadaşımız 3 çocuk istiyor. 3 çocuk istiyor. 5. Veriyorum. Velev ki. Yalnız başınıza kalmaktan hoşlanır mısınız? O zaman çocuk nasıl isteyeceğiz? Evet, nasıl olacak? Hayır, bu bağımsız düşünün. Bağımsız, ben yalnız kaldım. Sokma arkadaşlar elinizi oralara. Ver sen cevabı, ver. Salih arkadaşımız tükmüğünü sürdü. Yalnız kalmaktan ne kadar sürelik yalnızlıklardan bahsediyoruz? 20-25 dakika. Hayır, uzun teneffüs kadar. Çünkü uzun yeter diye biliyorum ben onu. 20 dakika 20-25 falan. 20-25 dakika. Cevap veriyorum. Pardon. Yanlış teneffüsüm. Cevap veriyorum. A seçim. Pardon. A seçim. Çok özür dilerim. A. Yanıt yok. Çünkü henüz daha verilmemişti. Cevabım olgunlaşmadı. Henüz daha verilmemişti. A seçeneği, evet, yalnız olma hoşuma gider. B. B seçeneği, hayır, yalnız olduğumda kendimi kötü hissederim. C. Nasıl C bir seçeneği olabilir, onu merak ettim ben. C seçeneği, arada bir yalnız kalıp güç toplamaya ihtiyacım oluyor. C. Ben baştan söyleyeyim de Ramazan C. Ramazan C dedi. Evet, C. Salihçim sen abla. Ben zaten yarışmanın başından beri C'den başka bir şey demediğimi fark ettim, evet, az önce. Evet, onu ben de fark ettim. Yanıt yok. Yanıt yok yani. B seçeneği. Butonsuz cevap verebilir miyim? Butonsuz cevap. Butonsuz cevap cevap değildir. En kötü cevaptan daha iyidir. Evet. Şu anda scoreboard'a bakıyoruz. Bir de scoreboard varmış. Ben onu yeni gördüm. Scoreboard'a bakıyoruz. Bir beraberlik söz konusu. O yüzden Joper sorularını alıyorum. Joper mi? Joper soruları. Arkadaşlar, bu heyecan dolu dakikalar için isterseniz küçük bir alkış verirseniz burnunuzu bırakın. Evet, teşekkür ederim. O zaman Joper puanlara geçiyoruz. Hazır mısınız? Joper! Joper! Joper! Joper! Joper! Joper! Joper! Joper! Joper! Joper! Joper Anadolu'yla sunulmaktadır. Joper. Evet. Bu bölüm sponsor mu abi? Sponsor aldık bu bölümde. Bir zarf var. Bu zarfı açıyorum ben. Müsaade ederseniz. Joper sorusu bu. Hayati önem taşıyan bir soru. Çocuk istiyor musun? Ha yok, bu soru değil. Özür dilerim. Özür dilerim. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sizce daha doğru? A seçeneği. Hemen soruyu alalım. Hangisi daha doğru mu? Soru bu muydu? Evet. Bu ne soru mu diyor? Joper Anadolu Hafriyat tarafından soruldu. Anadolu Hafriyat. Geceleri A seçeneği. Seçenekler sponsorluk kapsamında değil. A seçenekler ayrı sponsor almışlar. Herkes kendi mutluluğunu kendisi yaratır. B seçeneği. Bir talihsizlik. Bu yalnız kalmaktan hoşlanıyor musunuz da aynı şey. Yalnız kalıp kendi mutluluğunu kendisi yaratıyorsa tuvalette buna. Ne, bu sevgili Salih kardeşim. Sevgili Salih, yorum yapmanı değil, cevap vermeni istiyorum. Peki, özür dilerim. B seçeneği. Bir talihsizlik asla tek başına gelmez. Salih. Salihsizlik özlemi. C seçeneği. Her şey olacağına varır. Ablam. Sevgimiymiş. Ben cevap verebilir miyim? Joper sorusunu cevapla Ramazan. Joper sorumu. Ormanda iki yolla karşılaştım ve ben asfalt, kaymak asfalt olanını seçtim. Ben cevap veriyorum. Bir dakika. Salih tamam. Arkadaşımızın üstüne. Ormanda bir ağaç devrildiğinde onun sesini orada kimse yoksa duyar mısın? Ses çıkarır mı? Teşekkür ediyorum. Salih. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi tekrar scoreboard'umuza bakıyoruz ve bize çıktı vermesini istiyoruz. Sonuçları verecek şimdi scoreboard'umuz. Scoreboard printout'ları Anadolu Hafriyat tarafından karşılanmaktadır. Anadolu Hafriyat geceleri çalışıyor. Buradan Anadolu Hafriyat'a da teşekkür edelim. Bir kez daha teşekkür. Değerli sponsorumuza, değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar! O bağlamayı çalan bu arkadaşların arasında bu. Türbünlerde oturuyor. Çünkü bağlama çalınırken alkış sesi az geldi herhalde o çocuk. Evet. O şey, arkadaşların ulaşım sponsoru da Anadolu. Biraz stresi azalttı bu espri. Evet. Evet. Bu haftalık bu kadar. Sonuç? Sonuçları verelim. Sonuçları haftaya. Doğru. Sonuçları verelim. Biliyorsunuz iki arkadaşımız vardı. Gazi yani İlköğretim Okulu ve Ahmet Refik Paşa İlköğretim Okulu'ndan Ramazan ve Gazi İlköğretim Okulu'ndan Salih. Salih'in yorumları şöyle. Tebrik ediyoruz Salih'i ilk başta. Anadolu kendisine bir traktör veriyoruz. Traktör. Bunu okulumuzun resim işkoluna bağışlıyorum. Evet. Arkadaşlar biraz yavaş alkışlarsanız. Evet. Bu traktörü bir daha çalıştırırsak rica ederim müdür yardımcımızdan. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz ve Ferguson marka traktörü Salih'e armağan ettik. Alkışlarınızla. Ve Ramazan'a dönüyoruz. Ramazan biraz rahatlamaya ihtiyacım var bu verdiğin seçeneklerden sonra. Kendisine 2,5 kilogram lokum armağan ettik. Oh! Hoppa! Haydi bakalım arkadaşlar hep beraber. Şik şek şok. Şik şek şok. Şik şek şok. Evet. Lokumlar paylaşıldıkça güzel diyorum. Ben buradan bütün arkadaşlarıma, başta öğretmenlerime, lokumlarımı hep beraber lokumlarımızdan yiyelim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ben de ikinize de katıldığınız için haftaya aynı gün ve aynı saatte yeniden burada olmanızı istiyorum. Nedense aynı yarışmacılarla yarışıyoruz. Haftaya kadar hoşça kalın. Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Şanslı mısın? Şanssız mısın? Evet, şanslı mısın, şanssız mısın da programın sonuna geldi sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında, bu sefer hesaplarıma göre bir salı sabahında buluşacağız. Umarız daha güzel pırıl pırıl bir gökyüzünün altında gerçekleşir her şey. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Günaydın, günay ay ay dın dın dın, günay ay ay.